สิไปใส ่มาทำไมยอม มีเหตุผลบ้างเลยบ อไปไม่อยากอยู่แล้วจังสันก็เลิกกันเถอะ คำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก็ใจเย็นไว้สาเว้ายังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คิดต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวก็ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความ สั้นๆก็เลิกกันเถอะ รุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายจุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหน ไม่ใส่มากคือได้กลับมาตอนนี ้ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวว่าต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลา อ เอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอายตะกี้ตะก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลา